Mówicie, jak to jakim? My mówimy językiem miłości. Dziś, w Wielki Piątek, kilka minut po 12:00, godzina prawdy z siostrą Michaelą Rak. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 19 kwietnia, minęła 6:00. Justyna Mączka, Filip Jarek i Serwis Trójki. Rozmowy przedstawicieli rządu i nauczycieli zakończone fiaskiem. Premier zaprasza na okrągły stół. Mija 76 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim na ulicach Warszawy. Opowiadać o nim będą wolontariusze. Wieczorem w Koloseum Droga Krzyżowa katolicy obchodzą Wielki Piątek. Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła. Na takie tematy premier dzieli dyskusję o oświacie. Mateusz Morawiecki zaprosił na okrągły stół. Zapraszamy na przyszły piątek na godzinę 12:00. Zapraszamy na Stadion Narodowy, bo spodziewamy się dużej frekwencji. Premier chce, żeby w rozmowach poza przedstawicielami rządu wzięli udział rodzice, eksperci, nauczyciele, związkowcy i opozycja. Jak dodaje, okrągły stół odbędzie się niezależnie od tego, czy protest nauczycieli będzie zawieszony czy kontynuowany. A wczorajsze rozmowy nie przyniosły porozumienia. Rząd zaproponował podniesienie pensji nauczycielom od września przyszłego roku. Średnio dla nauczyciela dyplomowanego byłoby to 250 zł podwyżki za zwiększenie o 90 minut czasu pracy w tygodniu. O tym, jakie podwyżki rząd proponował, już wcześniej mówiła wicepremier. Premier Beata Szydło. W przedziale od 2018 roku do września 2019 roku średnio dla nauczyciela dyplomowanego będzie to około 700 zł. Takie możliwości budżetowe mamy. W tej chwili jesteśmy na to przygotowani i ta gwarancja została partnerom społecznym przedstawiona już poprzednio. Propozycja rządu została odrzucona przez ZNP i Forum Związków Zawodowych. Skrytykował ją także szef oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. Jego zdaniem czas pracy nauczyciela i tak jest za długi. Ta nowa propozycja rządu też przez nas jest nie do zaakceptowania, ponieważ przypomnę, że już badania czasu pracy nauczycieli przy 18-godzinnym pensum pokazały, że nauczyciel pracuje 47 godzin, więc zmiana samego pensum na pewno nie zmieni, że tak powiem, sytuacji, w sensie poprawy warunków pracy. Solidarność wcześniej podpisała porozumienie z rządem. ZNP i Forum Związków Zawodowych zaproponowały wczoraj, żeby do rozmów dołączył mediator oraz aby rozłożyć postulowane wcześniej 30-procentowe podwyżki na 3 kolejne transze. A strajk w części szkół trwa od 8 kwietnia. Szef ZNP sugeruje, że nauczyciele będą protestować także w czasie świąt. Tysiące wolontariuszy na ulicach Warszawy będzie dziś rozdawać żonkile. Te kwiaty są symbolem powstania w getcie warszawskim, które rozpoczęło się dokładnie 76 lat temu. Wolontariusze będą także opowiadać o historii tragedii II wojny światowej, o bohaterskim zrywie z kwietnia i maja 1943 roku. Pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Polino Zygmunt Stępiński tłumaczy, po co ta akcja. Warto to robić, warto co robić co roku. Na świat przychodzą nowi mieszkańcy Warszawy. Myślę, że powinniśmy wszystkich zainteresować historią getta, historią powstania w getcie, tak przecież tragiczną. Po to, żeby wiedzieli, co się stało w kraju, w którym mieszkają, jak bezsensowna była to wojna, jak bezsensowny był Holokaust. Oficjalne obchody 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim odbędą się w południe przed pomnikiem bohaterów getta. Wtedy w stolicy zawyją syreny. Tysiące pielgrzymów wezmą udział w Drodze Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w Kościele Katolickim. Dzisiaj Wielki Piątek dla chrześcijan, czas zadumy i refleksji. Biblista ksiądz profesor Waldemar Chrostowski tłumaczy, że ten dzień przypomina o wydarzeniach męki i śmierci Chrystusa, która ponad 2000 lat temu miała miejsce w Jerozolimie. Pielgrzymujemy albo tak fizycznie, dosłownie, albo pielgrzymujemy w myślach, kiedy jesteśmy w swoich kościołach, na przykład odprawiając drogę krzyżową. Pielgrzymujemy dlatego, ponieważ wiemy, że jest ziemia, jest miejsce, jest kraj, gdzie to wszystko się rozegrało. Wieczorem papież będzie przewodniczył nabożeństwu drogi krzyżowej w Koloseum. W tym roku rozważania będą dotyczyły losów afrykańskich kobiet zmuszanych do prostytucji w Europie. Francja oddała hołd strażakom ratującym płonącą Notre Dame. Prezydent odznaczył ich w Pałacu Elizejskim. Tłumy dziękowały im oklaskami przed stołecznym ratuszem. Gdyby nie ich poświęcenie, straty byłyby znacznie większe. Z całego świata płyną zapewnienia o wsparciu, także finansowym, na odbudowę świątyni. W Polsce zbiórkę prowadzi Caritas, a wspierają Polskie Radio.

tak właśnie rozpoczęliśmy poranne spotkanie w audycji Zapraszamy do Trójki. Kłaniają się Państwu wszyscy tu w studiu. Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. Bardzo dziękuję za pierwsze już widoczne na moim ekranie życzenia świąteczne. Bardzo dziękuję, że Państwo o nas pamiętają o tak wczesnej porze, 6:06. No ale jeśli ktoś chciałby dołączyć do tych, którzy kontaktują się z nami, to przypomnę 22 7 3, numer telefonu, 71335 to SMS i mailowo man@polskieradio.pl. To tyle wstępu, który zwykle brzmi podobnie, choć zmienia się pora roku, zmienia się data i różne rzeczy się zmieniają. Write it on a piece of paper, babe, so it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. I need your soft voice that talk to me at night. Don't want you to worry, babe. We can make everything alright. Listen to my plea. Oh, baby, bring it home to me. Because I need your love so bad. To była piosenka kołysząca, A teraz będzie o czymś innym zgoła. Martyna Wojtkowska przygotowała coś takiego właściwie, co może niektórych z Państwa zaskoczyć, bo owoce, które kupujemy, często pięknie leżą na straganie czy w jakimś innym miejscu i kuszą, ale powinniśmy rozróżniać te, które przebyły długą drogę od producenta gdzieś za granicą i te, które rosną tutaj u nas w kraju. O wiele lepiej po nie sięgać, bo po prostu one nie lubią tak długo podróżować. Jeszcze wezmę z dwa te jabłuszka. Wszystkie, tak, nie? Tak, no oczywiście. O, to wystarczy, nie mam kilo 42. Dobrze. O co ludzie pytają? Jakie owoce najchętniej kupują? Sezonowe. Jacek Sobierajski z Zieleniaka na Warszawskiej Woli. Teraz obecnie truskawkę grecką, hiszpańskie owoce, cytrusy. Chcielibyśmy przekonać Polaków do jedzenia polskich owoców jagodowych. Dominika Kozarzewska, Fundacja Promocji Polskiej Borówki. To borówki, truskawki, maliny, porzeczki, aronia, jagoda kamczacka i mini kiwi. Te nowe owoce. Co to za owoce i skąd one się pojawiły w Polsce? Owoce jagody kamczackiej, która jak nazwa wskazuje pochodzi ze wschodnich regionów Azji. Jest to bardzo wartościowa zdrowotnie jagoda, która może być spożywana na surowo. Ma dosyć wysoką kwasowość generalnie i świetnie można z niej produkować soki, dżemy, różne przetwory. Kolejnym nowym owocem, który się pojawił na rynku polskim, jest mini kiwi. To jest bardzo ciekawy owoc, który jest zaliczany do owoców jagodowych, bo te owoce są dosyć podobne do owoców kiwi, natomiast są znacznie mniejsze. Mini kiwi podobnie smakuje jak normalne kiwi. W smaku jest bardziej esencjonalne takie. Natomiast jagoda kamczacka jest podobna do jagody naszej, tylko nie jest okrągła, tylko jest stożkowata taka. Trójkątna taka, można powiedzieć. A czy to mini kiwi też trzeba obrać ze skórki? Nie, niekoniecznie. Wiem, że ludzie jedzą ze skórką właśnie. Zastanawiam się, gdzie je można dostać. W takich lepszych, wymyślnych tych warzywniakach. Nie przepadam z owocami, szczerze powiem. To jest sprzedawane na pudełka małe, ponieważ to jest drogie. Ale z tego, co wiem, do sałatek ludzie coraz więcej kupują. Do sałatek używają do jakichś tam nowych przepisów. Pan to mini kiwi i jagodę kamczacką ma cały czas na stanie, czy to trzeba zamówić? W sezonie mam cały czas na stanie i w jakichś takich ilościach codziennych mamy, natomiast jak ktoś w większej ilości, to na zamówienie po prostu się przywozi więcej. Mini kiwi jest bardzo wartościowym produktem. Justyna Paroń, dietetyczka. Ze względu właśnie na zawartość witaminy C, czy na przykład wysoką zawartość potasu, która jest zbliżona do bananu, bądź zawartość wapnia, która jest wyższa niż w jabłkach, podobnie jagoda kamczatka. Owoc bogaty w witaminy z grupy B, witaminy grupy C, fosfor. Zachęcamy do spożywania co najmniej jednej filiżanki polskich owoców jagodowych dziennie. A owoce uprawiane w Polsce zbieramy w momencie, kiedy mają pełną dojrzałość konsumpcyjną, bo mają bardzo blisko do konsumenta i po prostu są dlatego również najlepsze smakowo. No i teraz już wiemy, że nie trzeba myśleć, że mini kiwi to jest niewyrośnięte duże kiwi, tylko to jest wyrośnięte mini kiwi, które jest smaczne i ma różne wartościowe pierwiastki i w ogóle. Ciekawe, czy doczekamy jakichś innych mini, na przykład mini arbuz albo mini dynia. Chociaż taką małą dynię to kiedyś widziałem. Ale wydaje mi się, że nie będę tego tematu rozwijał. Now, I would dream of coming to Pauling, New York without playing a low down funky blues. I just wouldn't do it. Money too. You call that a win-win? I wish I was in their shoes.

Jeden ze słuchaczy dziękuję za promocję polskich owoców, ale przypomina też, że jabłka polskie to jest coś pysznego. Oczywiście, że tak. Promujemy polskie jabłka. Got a bottle at your favorite place. It's waiting for us and a bucket on ice. Damn, I didn't think it'd be that easy. Cause now you're getting ready. I'm just sitting here watching TV. Here you come looking like a grown man's dream. Damn, I can't believe, I can't believe. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on your playlist you play when you're in the shower. Talked you into taking up our time, making up your mind, switching back and forth for an hour. And now you're looking like a line from a Van Draw song. I'm looking at that fine little dress you got on. Don't get me wrong, girl, I love it. Now I just wanna talk you out. Yeah, as cool as it would be, watching people wonder who you are. Oh, we should just say we did. We can start with a kiss and pretend we just got back from the bar. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on your playlist you play when you're in the shower. Talked you into taking up our time, making up your mind, switching back and forth. I'm looking at that fine little dress you got on. Don't get me wrong, girl, I love it. Now I just wanna talk you out of it. Yeah, it's a little cold outside. Music's probably way too loud to hear you laughing. There's a look in your eyes. Looks like we ain't leaving now. Girl, I'm so glad, I'm so glad. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on your playlist you play when you're in the shower. Talked you into taking up our time, making up your mind, switching back and forth for an hour. And now you're looking like a line from a Van Draw song. I'm looking at that fine little dress you got on. Don't get me wrong, girl, I love it. Now I just wanna talk you out of it. I tak rozpędem przelecieliśmy przez 6:30, ale to nie znaczy, że rezygnujemy ze skrótu informacji. Filip Jarek. Okrągły stół w sprawie sytuacji w oświacie rozpocznie się za tydzień w południe na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaproszenie do rozmów z rządem mają otrzymać m.in. nauczyciele, politycy opozycji, związkowcy, rodzice i grona ekspertów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że okrągły stół odbędzie się niezależnie od tego, czy nauczyciele zrezygnują ze strajku. Ponieważ on dotyczy głębokiej przebudowy, którą chcemy zaproponować, ale chcemy też ją przedyskutować. Od 8 kwietnia w części szkół trwa strajk w oświacie. Nauczyciele domagają się wyższych podwyżek niż te, które zaproponował rząd. Wczorajsze kolejne rozmowy zakończyły się fiaskiem. Na Ukrainie ma dziś dojść do debaty kandydatów na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i Petra Poroszenki. Nie będzie to jednak zwykła dyskusja polityków, bowiem odbędzie się na stołecznym stadionie olimpijskim. Sztaby kandydatów ustaliły, że staną tam dwie sceny. Jedna dla Wołodymyra Zełenskiego, druga dla Petra Poroszenki. Na trybunach zaś zasiądą zwolennicy poszczególnych kandydatów. Debata potrwa godzinę, poprzedzi ją koncert ukraińskich artystów. Katolicy obchodzą dziś Wielki Piątek. To czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. Wieczorem z udziałem papieża w rzymskim Koloseum odbędzie się Droga Krzyżowa. Tekst rozważań napisała w tym roku włoska zakonnica Eugenia Bonetti, zaangażowania w niesienie pomocy ofiarom handlu ludźmi. Muzyka.

chciałbym panu Wojtkowi zaproponować, bo troszeczkę zaspałem i do końca nie wiem, o co chodziło z tymi mikroarbuzami, ale jeżeli chodzi o miniaturkę, to z racji tego, że jestem zawodowym muzykiem, trębaczem, są takie malutkie trąbeczki, pocket trumpet. Co prawda nie wiem, jak to się ma do arbuza, ale są. Chciałem zaznaczyć, że ten telefon podyktowany jest tylko z tym, że jadę, nic się nie dzieje. Słucham tylko trójeczki, szum kół spod aut, nic się nie dzieje, nikt mnie nie pozdrawia, także sam siebie może pozdrowię przy okazji. No, oczywiście, pozdrawiamy, nic się nie dzieje. I jeszcze otrzymałem taki intrygujący trochę list, a ja go po prostu przeczytam. Nie każdy wie, że człowiek człowiekowi wilkiem, a kiwi, kiwi, kiwi. No to tyle. Set me down on mamy informacje z Suwałk i to ciekawa korelacja taka. Otóż SMS, który otrzymałem, mówi, że otwarto obwodnicę Suwałk i dzięki temu ciepło niesie się do Suwałk. I jest... No może rzeczywiście teraz, jak jest obwodnica, to te cieplejsze wiatry jakoś tak docierają swobodniej. To tyle, jeśli chodzi o Państwa sygnał na ten temat. A teraz dr Andrzej Kruszewicz. Ostatnio była opowieść o tym, że wrony no to są zakapiory i z nimi lepiej nie zaczynać. Darek Pieruk kontynuuje ten wątek i okazuje się, że jednak wrona też ma swojego pogromcę. Wrony się boją tak naprawdę rzeczy dziwnych i nowych, no bo jeżeli jest to ptak, który potrafi ujeździć bizona albo żubra, bo regularnie wiosną to widzimy, po prostu siadają na żubrze czy bizonie i go ujeżdżają. I ten biedny tam próbuje się przemieszczać. Jak już jest starszy, jest trochę doświadczony, to nic nie robi, bo wie, że nic nie zrobi. A one skubią jemu starą sierść zimową, więc w sumie to jest pożyteczne. Może nawet takie drapanie mu się podoba. No i one wyrywają tą starą sierść na gniazdo, ale jeżeli któryś się broni, to one nie uciekają. One po prostu go ujeżdżają. On biegnie żubr albo bizon, a na nim jeździ wrona i stara się wyrywać mu trochę kłaków. Więc tak, no jeżeli wrona nie boi się takiego żubra czy bizona, na to kogo ona ma się bać? Samochodom schodzą z drogi, to leniwie. Drapieżnikom no, nie przeszkadzają w drzemce, nie podchodzą za blisko, ale to są ptaki na tyle inteligentne, że one doskonale wiedzą, co komu mogą. Mało tego, one rozpoznają ludzi i tak naprawdę wyczuwają ich zamiary. Bo można przejść tuż obok wrony, która sobie kracze i po prostu idziemy spokojnie i nie patrzymy na nią, ale jak tylko popatrzymy na nią zbyt dokładnie, to wrona jednak już błyśnie okiem i się odsunie, bo widzi, że w jakiś sposób zarejestrowaliśmy jej obecność, nie jesteśmy zupełnie obojętni wobec jej obecności. Więc tak, obserwacje wron mogą zadziwiać, więc warto wrony obserwować. A na czyj widok uciekają w popłochu? Jeżeli by się ktoś ubrał inaczej, może by jakoś przebrany był za niedźwiedzia czy za coś, tu mieliśmy takie sytuacje i wtedy te wrony rzeczywiście miały większy respekt, ale to nie było strachu, to była obserwacja, odejście trochę dalej, a takie większe zaciekawienie. Ja na terenie zoo nie widywałem takiego popłochu. Są opowieści starych myśliwych, że jak w mieście wrona człowieka się nie bała, a za miastem właśnie jak widziała człowieka z flintą, to już się bała. No tak, bo kiedyś do wron strzelano. Niemcy zabijają 500 000 wron rocznie, więc tam pewnie wrony się boją. Być może potem tutaj też się boją, ale no, nikt u nas nie strzela do tych wron, więc trudno się przekonać, czy one rzeczywiście rozpoznają takie zagrożenie. Tutaj tak naprawdę w naszych warunkach miasta Warszawy czy zoo nie ma takich zagrożeń, które by powodowały, że wrony miałyby powody do tego, żeby się bać. Jest może jeden wyjątek. Dziennikarze. Otóż jak udzielam czasem wywiadów telewizyjnych i dziennikarze mają takie nasadki puchate, puszyste na mikrofony w razie wiatru. To niepokoi wrony i to niepokoi na poważnie, czyli to nie jest takie zaciekawienie, tylko jednak odlatują, siadają na drzewie i obserwują. Czyli jest jednak ucieczka, więc może wyjątkiem są dziennikarze. Tak, wrony boją się dziennikarzy. No to ciekawe. A jeśli dziennikarz z taką puchatą nakładką na mikrofon dodatkowo przebierze się za niedźwiedzia, no to taka wrona już chyba padnie ze strachu bez ruchu. Muszą Państwo to sprawdzić. Mówię to do kolegów dziennikarzy. Dizzy boy, he's a man and there's really no chance that the sun will shine on him. And the whole world smiles as they're passing him by on a cold November street. Same time in the morning, same time in the evening, same Some things may never change. There's a neighborhood store and I'm really not sure if they act so neighborly. Barricaded inside from the struggles and cries from the sons of kings and queens. There's a boy and she's a girl and I'm really not sure what all it really means. When the old man cries, he's a woman sometimes on a cold November street. Malutku zbliżamy się do kresu pierwszej godziny audycji. Państwo do nas telefonują. Ja się włączyłem dzisiaj do słuchania o 6.24, więc nie wiem, czy była o tym mowa, ale chciałem tylko powiedzieć, że ja wiem, że to nie jest koncert życzeń. No, to prawda. A propos tego, chciałem się odnieść do paru listów, które otrzymałem i... No, są prośby o pewien gatunek muzyczny i chciałem przypomnieć. Dzisiaj Wielki Piątek, dzisiaj grzałek nie planujemy. Trudno, muszą miłośnicy ostrego grania obejść się smakiem, ale nie zapomnę o nich, tylko po prostu, bo ja wiem, może nawet za tydzień zobaczymy. A dzisiaj tak gramy. I know I've lost your game, but I sucked in every inch of you into my veins. And I know one day you're gonna fall right through my hands and leave me all alone. You're gonna shoot me where I stand. Oh, my love enemy. The silent voices whisper one more time. Locked in my head, it's a battle with me, myself, and I play your victim, leave me alive. My crucifixion is my source of pride. One day you're gonna fall down to my hands and leave me all alone. You're gonna shoot me where I stand. Oh, my love enemy, one day you're gonna fall into my hands and leave me all alone. You're